け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空とフリーザの激烈な戦いに決着がついた。 立つんじゃねえ、ゼロ！ゼロ！ 頼む。助けてくれ。 勝手なことばかり言いやがって。貴様そうやって命乞いをした者殺したんだ。 だろも フリーザ俺の気を少し分けてやった。貴様なら多分その体でも十分動けるはずだ。あとは勝手にしろ。 フリーザ敗れる。すべての怒りを込めた一撃。 Nie spodziewałem się tego. Dałeś mi trochę energii życiowej, ale z ciebie głupiec. Mówiłeś, że jesteś w stanie przeżyć w przestrzeni kosmicznej, więc opuść tę planetę. Idź choćby do diabła. Nie wracaj tu. Daruję ci życie, byś mógł docenić jego prawdziwą wartość. Dziękuję. Wkrótce rozstanę się z życiem. Opuszczę ten świat. Nie możesz teraz umrzeć. Źle z naszym wodzem. Wielki wodzu, co ci jest? Zbliżcie się, moje dzieci. Usiądźcie tutaj. że nie jako się wrócił. Jesteśmy, panie. Nie opuszczaj nas. Moja godzina wybiła. Pora się żegnać. Nie mogę dłużej z wami zostać. Odchodzę szczęśliwy. Wywiązałem się bowiem z mych zadań. Nie smućcie się. Jesteśmy. Byliście w wiosce? Tak, ale nie znaleźliśmy żywej duszy. Co się mogło stać? Pokonałem ich. O ile się nie mylę, kryształowe kule mogą zwrócić życie wszystkim ofiarom Frezera, prawda? Ale ja nie jestem Frezerem, przykro mi. Oto kryształowe kule. Jest ich 7. Przybyły tu wraz z nami. Wodzu, co z tobą? Wszystko w porządku, moje dzieci. Nie obawiajcie się o mnie. Odchodzę spokojny. Zbliż się, Mori. Jestem. Podaj mi rękę. Oto ona. Mori, przekazałem ci moją moc. Jesteś moim spadkobiercą. Dzięki temu będziesz mógł odwoływać się do mocy kryształowych kul. Miej na nie oko. Strzeż ich dobrze. Zadbam o nie. Obiecuję ci to, panie. Liczę na ciebie, synu. Wodzu, powiedz coś. Pragnę, by nameczanie zaznali szczęścia i pokoju. Wodzu! Panie nasz. Nie odchodź. Żegnaj, wodzu. Odpoczywaj w pokoju. To wspaniałe. Masz wielkie możliwości. Zapewne pochodzisz z ziemi. Szybko, nie mamy ani chwili do stracenia. Odpoczywaj w spokoju. Czuwaj nad narodem Namedżan. Teraz rozumiem. Od tej chwili stanowisz jedność z Nailem, moim ukochanym bratem. Słuchajcie mnie. Nasz wielki wódz odszedł w zaświaty. By Namekczanie zaznali spokoju, musimy zjednoczyć siły. Wódz Namekczan odszedł na zawsze. To znaczy, że Krilan już nie odzyska życia. Nikt na świecie nie może ożyć dwa razy, nawet dzięki kryształowym kulom. Skądże znowu? Nabeczańskie kule mają moc przywracania życia wiele razy. Jesteś tego pewny? Pod warunkiem, że ktoś zginął w walce. Naprawdę? To wspaniale. Krillan i Chaos stracili życie w walce. To znaczy, że ożyją? Fajnie, wspaniała nowina. Tato, pośpiesz się, wracaj do nas. Z twoją pomocą i nameczańskich kul zwrócimy życie naszym przyjaciołom. Dokąd idziesz? Wszystko zaraz wyleci w powietrze. Co zrobisz? Dokąd się udasz? Nie przeżyjesz w przestrzeni kosmicznej. Jesteś skazany na śmierć. To twój koniec. Nie zdążysz wrócić do statku kosmicznego. Vegeta go zniszczył. Nie wydostaniesz się stąd. Quant au mien, Vegeta l'a détruit. Tu n'as donc plus aucun moyen de t'enfuir de cette planète. Saiyajin wa yahari saru yarou da ze. Kisama wa kono hoshi kara dashitsu surukoto wa dekinai. Kono hoshi to tomo ni horobu ni. Na co ci zwycięstwo? I tak nie przeżyjesz. Pozwalając mi przeżyć, przyczyniłeś się do własnej klęski. Trzeba było zachować energię. Teraz żałujesz? To już koniec. Co masz na myśli? Nie warto zabijać przeciwnika, którego ogarnął strach. Chcę, byś żył, byś do końca swych dni czuł ten ból. Na to nie ma lekarstwa. To jeszcze nie koniec. To ty? Nie sądziłem, że chodzi o takiego herlaka. Nie wiesz pozorom, jestem silniejszy niż ci się zdaje. Powiedział, że wykorzystał tylko połowę siły ciosu. To i tak bez znaczenia. Pomnożę siły 20 razy i pokonam cię. Jest niesamowicie silny. Jak to możliwe, by osobnik niższej rasy miał taką wielką moc? moja kolej. Zmiotę cię w pył. Je vais en finir avec toi. Tu vas voir. Przekonasz się, który z nas jest silniejszy. Przestań, nędzniku. I tak mnie nie pokonasz. Niewiarygodne. Nadal żyje. Jak mógł przeżyć taki cios? Nie do wiary. Songo, pomóż mi. Potworze, zapłacisz za to. Drogo cię to będzie kosztować. Czy jaśnie? Nędzniku. Kończmy walkę. Na co liczysz? Że mnie pokonasz? W jaki sposób? Wykorzystałeś już całą energię. Osiągnąłeś szczyt możliwości. Zaczynasz słabnąć. Ledwie trzymasz się na nogach. Jestem z siebie zadowolony, ponieważ zraniłem twoją dumę. Udowodniłem, że kosmiczny wojownik może być od ciebie silniejszy. A to cię upokarza, prawda? Przyznaj, że czujesz się zraniony. Ty, który zawsze gardziłeś kosmicznymi wojownikami. Surtout pour toi, qui a toujours eu le plus grand mépris pour les guerriers de l'espace. Je suis le maître. Jestem władcą wszechświata. Nigdy mnie nie pokonasz. Zginiesz. Pozbędę się ciebie. Jestem najpotężniejszy. Jestem Nie pokonasz mnie. Nikt i nigdy nie pokona Frezera. Sam tego chciałeś. Songo zadał przeciwnikowi ostateczny cios. Lecz za chwilę planeta Namek eksploduje. Czy nasz bohater zdoła przeżyć? フリーザの宇宙船が完全に飛べなくなった。孫悟空は死ぬ。 次回ドラゴンボール Z ナメック星大爆発、宇宙に消えた悟空。